Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 24 Eylül 2021, bir Cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programındayız. Bu kez biraz Covid'den ayrılıp farklı ama çok önemli bir konuya değinmek istedik. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi konuğumuzu Ayşegül tanıtacak. Evet, konuğumuz sosyal medyadan da paylaştık. Profesör Doktor Taner Gören. Profesör Doktor Taner Gören'i birçok aslında sıfatıyla tanıdık. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiydi. En zor dönemlerde İstanbul Tıp Odası'nın başkanlığını yürüttü. Ondan dolayı bizim programları dinleyip de Taner Hoca'yı tanımayan azdır diye düşünüyorum. Taner Hocam, bu arada sosyal medyadan da şöyle biraz takip ediyorum. Özellikle Karadenizliler size çok hızlı RT'liyorlar. Samsunlu bir gazeteci arkadaşım Ceren Kumbasar hemen görmüş ve hemen RT'lemiş. Sağ ol. Ama Taner'in İstanbul Tabip Odası'nın dışında şu anda da galiba Türk Tabipleri Birliği'nde görev alıyor. Doğru. Yüksek Onur Kurulu değil mi hocam? Evet, Yüksek Onur Kurulu da 9 üyeden biriyim. Herkese merhaba. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Bu davetiniz için de teşekkür ederim. Yani bir sürü kafamdaki birikimi tabii hastalarımla paylaşıyorum ama daha geniş insan topluluklarıyla de hani paylaşabilmek güzel bir şey. Belki paylaştığım şeylerden yarar sağlanır umuduyla paylaşmaya her fırsatta devam ediyorum. Bu tabii Açık Radyo ayrıcalıklı bir yer. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Yoğun programın arasında bize vakit ayırdığın için, kabul ettiğin için, dostluğun için sağ ol. Estağfurullah. Evet Ayşegül, nereden başlayalım? Zaten Taner söyledi, yani önemli bir konu dedi. Evet. O zaman... Bugünlerden mi başlasak hocam? Çünkü Taner Hoca'yı davet edince ben eski programlara da şöyle bir baktım. Bu pandemi çıkmadan önce, hiç bu konuyu konuşmadan önce biz yazılımla ve daha çok IT tarafıyla işin ilgilenen bir hekimle, Fatma Zakaryan'la bir program yapmışız. Fatma Zakaryan o programda online yöntemlerin belki tıp eğitiminde özellikle çok merkezde olmayan tıp fakültelerinde kullanılabileceğini, ancak bu eğitimin verimli olup olmadığının ve kalitesinin muhakkak sınavlarla ölçülmesi gerektiğini iletmiş bize. Bu 2019 yılında yapmışız bu programı. Geçen programlarımızda da Profesör Doktor Haluk Çokuğraş şöyle bir anekdot iletti bize. Online teorik ders verdiğini söyledi. Ancak bunun hemen ardından da biraz verimine bakmak için online sınav yapmış. Herkes 95 almış. Aynı benzer sınavı online eğitim değil yüz yüze de tekrarlamış. Herkes dersten çakmış. Demek ki çok verimli ve kaliteli geçmiyor gibi görünüyor. Bu teorik dersler bile pratiği geçtim. İki hekimin de vurgusu doğru çıkıyor. Hem Fatma Hanım'ın hem Haluk Bey'in. Siz ne dersiniz hocam? Bu uzaktan eğitim verilebilir mi tıp fakültelerinde? Çünkü bulaş riskini de azaltmak için internler biraz daha pratiklerden uzaklaştırıldı. Öğrencilerle çok doldurulmamak istendi tıp fakültesi, yani hastaneler. Sizce bu mümkün mü? Şimdi sevgili Ayşegül, yani bu pandemi yani hayatın her alanını etkiledi. Ve bazı etkilenmeler bazı alanlarda çok yarar sağladı. Mesela online alışveriş patladı. Yani şimdi artık herkes hatta işte markete gitmek yerine bir sürü şey var, site var. Oradan anında getiriyorlar istedikleri şeyleri ve en iyi şekilde. Tabii pandemi tıp eğitimini de etkiledi ama burada tabii ne yazık ki olumlu bir etkilenmeden söz edemiyoruz. Tabii ki mecburen bir zorunluluk nedeniyle bir online eğitim süreci pandeminin başlamasıyla tıp fakültelerinin hayatına girdi. Şimdi online süreçleri biz de çeşitli toplantıları, çeşitli işte sempozyumları online olarak yaptık ve hatta yani giderek ya bu online aslında fena değilmiş ya işte evde oturduğun yerde işte üst tarafta kravat, alt tarafta şortla oturabiliyorsun falan gibi ironik böyle şeylerde yönleriyle de sürekli dile getirilen bir konu oldu. Ama yani hekimlik işte ben hani artık yavaş yavaş eski kapalı hekim ya da işte nasıl denir? Biz ona olması gerektiği gibi bir hekim diyoruz. gibi böyle nitelendirmeler de başladı artık benim gibi hekimlere. Ben yani hastaya dokunmadan, hastayla göz teması kurmadan hekimliğin yapılamayacağını düşünüyorum. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu mesela Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde dahiliye profesörü Abraham Vergese de bunu söylüyor. Doktorun dokunuşu olmadan hekimlik olamaz. The Doctor's Touch diye bir konuşması da vardır uzun zamandır şeyde dolaşır TED konuşmalar içerisinde. O nedenle tabii ki online eğitim zorunluluk olunca yani iyi hekimliği çok fazla hasara uğratmayacak şekilde bu işle uğraşan tıp eğitimi ana bilim dalları var artık. Yani bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nde de uzun zamandır bu konuda çalışan çok değerli arkadaşlarımızın katkısıyla yürüyen bir ana bilim dalı var. Onların belki ortaklaşa tabii Türkiye'de sistem ne yazık ki sistemden söz edemiyoruz. Yani bir yüksek öğretim kurumu ve onun altında çeşitli alanlar, onun başkanlığında ya da onun şemsiyesi altında tıp fakülteleri böyle komisyonlar var. Yani bir araya gelseler bu pandemi döneminde biz online eğitim yapmak zorundayız. Bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Şekilde bir şeyle, bir çalışmayla bunun olabilirliğini ve olabileceksi nasıl olacağının belirlenmesi gerekiyor idi. Ama bu şu ana kadar gördüğüm kadarıyla her üniversite kendi olanaklarıyla, kendi bakış açısıyla bir online eğitim getirdi ve bunu uyguladılar son zamanlara kadar. Şimdi bu dönem yüz yüze eğitimin başladığını biliyorum. Tıp fakültelerinde de yüz yüze eğitim başlamış durumda şu anda. Bir kere teorik dersleri için görselliklerden de yararlanılabildiği için teorik dersleri için online dersler tabii ki kabul edilebilir diye düşünüyorum. Ama mutlak surette bir hasta ile temas, bir hastanın nasıl muayene edileceğini direkt hastanın başında bir tutör tarafından öğrencilere anlatılmasının yerini alabilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Onun için online eğitimi tıp eğitimini eğitimine zarar vermeyecek şekilde ve hekimlik yani pratik uygulamalarını da bir şekilde bu işin içine entegre edecek şekilde yapabilmek lazım. Tabii ki bu simülasyonlarla hasta muayenesi de yapılabilir. İlle hasta başında canlı hasta olmayabilir. Çok gelişmiş robot şeklinde artık şeyler var. İşte batın muayenesi yapılabilir, kalp sesleri dinlenebilir. Hatta bir takım el becerilerinin hani geliştirilebileceği bir takım mankenler yapılmıştı mı çok gelişmiş hasta simülasyonu yapan bu şeylerle araçlarla olabildiğince hekimin becerisini geliştirecek şekilde bu 6 yılı tamamlamak lazım. Ama ne yazık ki şu anda 6 yıl tabii ki bir şekilde tamamlanıyor ama bunun içinin ne kadar dolu olduğu konusunda ben çok kaygılıyım. Yani 6 yılın sonunda hele bu sürecin böyle devam etmesi halinde 6 yılın sonunda doktor diplomalı ama gerçekten hiç doğru dürüst bir donanımı olmayan bir hekim kitlesi giderek sağlık ortamında sayıları artan bir şekilde yer almaya başlayacak yani. Göz ardı edilmemesi gereken noktalar işte ben hastaya dokunmadan, ben hastayla göz teması kurmadan dedin. Sevgili Taner, bir de benim sende gördüğüm ve çok takdir ettiğim, çok etkilendiğim hastayı dinlemek ve uzun uzun dinlemek. Biraz da o konuya girelim mi? Yani o da çok önemli. Çünkü bunu niye söylüyorum? Hani uzun uzun hastayı dinlemek, anamnez almak yani. Ama süre 5 dakikaymış son öğrendiğimiz haberlerde. Adını soyadını sorarken zaten sürenin yarısı geçecek herhalde. Aynen öyle. Ya şimdi hakikaten ben sağlık alanındaki sorunlarla uğraşan arkadaşlarımda da benim duyduğum derecede bir kaygıyı görememenin de bir kaygısını yaşıyorum. Çok iyi yani gidişatı görüyorum, kaygı duyuyorum ama ya sağlık hani işte oda aktivistleri, TTB aktivistleri olarak bayağı bir kalabalık bir grup oluşturuyoruz. Bu arkadaşlarımın da hani ben anamnez, fizik muayene her toplantıda mutlaka bir şekilde bahsetmek ihtiyacı duyuyorum ve bakıyorum. Yanlış mı anlıyorum acaba? Yani böyle işte Taner Hoca gene başladı, müstehsi böyle bir gülümsemeler falan hissediyorum ama bu hakikaten bu işin şakası yok. Hastayı dinlemeden, hastayla konuşmadan hekimlik yapılamaz diye düşünüyorum. Ben öğrencilere ders anlatırken slaytlarımın arasına benim işte ilk televizyonun çıktığı zamanlardaki Uzay Yolu dizisindeki Dr. McCoy'un resmini koyuyordum. Onun elinde tricorder diye bir cihaz vardır. Hastalanır hasta ve hastanın yanına gider. Ona dokunur. O cihazını koyar, cihaz teşhisi koyar, tedaviyi de söyler ama onunla bir konuşur yani. Onun yüzüne bakar, gözüne bakar. Yani bu bilim kurguda bile böyleyken biz giderek yani hastanın neredeyse yüzüne bakamadan hastaların muayene edildiği bir dönem yaşıyoruz. Yani böyle hikayeler anlatılıyor. Mesela hasta içeri giriyor ve doktor buyurun Hikmet Bey ne şikayetiniz var diyor ve bir kadın sesi doktor bey ben Hikmet Bey değilim Hikmet Hanım'ım diyor. Yani Hikmet kadınlara da çok sık konulan bir isim. Yani yüzüne bakmadan hastaların muayene edildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama bunu hani işte o kurbağa deneyi misali hani kurbağayı işte altından yavaş yavaş ısıtmaya başlayıp sonunda kaynatır. Evet, Taner Hocam'ın görüntüsü dondu. Birazdan gelecektir. Söylenir. O yüzden ben konuşmadan olmaz diyorum. Anamnez almadan olmaz. Yani sırasıyla anamnezi almak gerekiyor. Ama bu çok haklısın söylediğinde birçok genç hekimde ya da yaşıtlarımızda da bunun önemi yani bu kadar da önemli mi gibi yaklaşıyor ama gerçekten çok önemli bir aşama tanı, teşhis ve tedavi açısından olmazsa olmazı gibi. Ama nasıl oluyor da bu yatsınıyor ya da gittikçe daha az önemseniyor bunu anlamak pek mümkün değil. Batı'da nasıl Taner bu anamnez konusu? Ben geçen yani pandemiden önceki yani 2019 Ağustos'unda Philadelphia'ya gittim. Orada Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada bir 3 gün kadar gözlemde bulundum ve oradaki hekim arkadaşlarla konuştum. Yani ne kadar süre ayırıyorsunuz diye sordum. Bir kere 20 dakika en az süre ayırdıklarını söylediler. ve yani olması gerektiği kadar en asgarisini en azından hastayla konuşma anlamında gerçekleştirdiklerini söylediler. Yani bu olmadan olmazı orada hala hekimler bunun farkındalar ve bunu uyguluyorlar. Benim gördüğüm o örnek ama diğer ülkelerde tabii bu sağlık alanı ben son zamanlara kadar en çok kar getiren, en çok en büyük rant sağlanan üçüncü alan zannediyordum. Şimdi geçen de bir yerde sözü edildi. Birinci alan haline dönüşmüş. Evet. İkinci alan silah, üçüncü alan enerji. Birinci alan sağlık alanı ve yani gözümüzün önünde sağlık alınıp satılan bir meta haline getirilmiş ve bunun gereğidir zaten hastayla konuşmadan hemen direkt bir takım işte BT, MR gibi incelemeler isteyip ne gereği var, bunlar çok ileri tanı yöntemleri deyip direkt hekim sürede az olunca yani kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi diye tarif ediyoruz TTB olarak. Yani insanlara işte aile hekimleri var, özel hastaneler var, devlet hastaneleri var. Hani randevu almadan gitseniz bile muayene olabilirsiniz gibi durumlar var. Böylece hekimlerin kapısına yüzün üzerinde hasta dizildiği zaman hekim başka çare bulamıyor. Ben hekimleri suçlayamıyorum. Yani mesela önüme benim çok yanlış tanılarla ve hatta zarar görmüş insanlar geliyor ve bu zararın sebebini hekim olarak göremiyorum. Bu zararın sebebi aslında bu sistemi getirenler, bu işin başında olan yöneticiler şu anda inanılmaz derecede bu konuda bana göre suçlular ve çok vahim bir yanlışlığın içindeler ve hala bunu sürdürüyorlar. Geriye dönüşümsüz bir noktaya doğru gidiyor bence. Evet Ayşe Bey. Hocam bu son konuştuğumuz konu aslında toplumdan da bağımsız tartışılamaz gibi geliyor. Toplumun da çağıyla birlikte iletişim şekli birden değişti. Artık kimse kimseye telefon açmıyor, yazışıyor WhatsApp'ta. Evet. Yani böyle bir durumda kimse kimseyle uzun konuşmuyor ki. Genç bir hekim de uzun uzun anamnez alsın. Hayatının hiçbir yerinde uzun konuşmuyor konu. Yani şimdi mesela ben diyelim ki şöyle bir şey düşündüm. Hekimlere densin ki yani 20 dakika size süre veriyoruz. O kadar da hasta veriyoruz. Ya inanın hekimler o hale gelmiş durumdalar ki o kendilerine verilen 20 dakikanın 2-3 dakikasını hemen ayırıp hastayı gönderip geriye kalan diyelim ki 15 dakikayı başka bir işle kahve içmekle falan mı geçirirler diye korku içindeyim. Yani o hale gel yani hekim arkadaşlarımı hani biraz böyle hani bana tepki duyabilirler bu sözlerinden ama bunu birçok yerde dile getiren arkadaşlarım da oldu. Yani hekimlere biz 20 dakika versek o 20 dakikanın tamamını o kadar artık alıştılar ki bu işe kullanmayabilirler gibi bir yorum bile getirenler oluyor ama hakikaten özellikle bu malpraksis dosyalarında özellikle ölümlü vakalarda yani ne yaparsanız yapın yani işte hekime ceza verseniz de ölen kişi geri dönmüyor. Onun için önemli olan bunun olmamasını sağlamak. Hakikaten hasta ile konuşmadan, hastaya dokunmadan hekimliğin olamayacağını, doğru tanı konamayacağını ben yıllardır çeşitli örnekler benim zihnimde, hafızamda var. Hatta ben bunları artık belki bir işe yarar diye kitap haline getiriyorum. Yani anamnezle tanı konmuş, fizik muayeneyle tanı konmuş, daha önce birçok doktora gitmiş, ileri tanı yöntemleriyle tanı konamamış. Sadece bir cümleyle bazen tanı koyduğumuz böyle hasta örnekleri var. Bunları kitap haline getiriyorum. Böyle her hastayı bir hikaye haline. Gerçek bunlar yazdığım şeyler. Tabii birebir gerçek ama tabii isim vermeden. Evet. Belki bir işe yarar genç hekim arkadaşlarım belki faydalanır diye böyle bir şeye giriştim. Epey de yol aldım. Güzel. bu yılın sonunda belki basılacak hale gelebilir diye düşünüyorum. Yani. Aslında Taner, eğer senin için uygunsa bir müzik arasına gitmeden önce bir tek örnek verebilir misin bu yaşadığın öykülerle? Hani bir cümleyle neyi yakalanabiliyor? Ne kadar önemli bir tanı değişikliğine gidilebiliyor? Ya benim işte çok yakın zamanda en yakın benim bir yakınım işte bundan işte 4 hafta önce beni aradılar. Ya yürüyemiyor, 50 yaşlarında bir kadın, yürüyemiyor dediler bana. Yani nasıl yürüyemiyor falan dedim. İşte bir tarif ettiler. Dedim dinlensin. Ertesi gün tekrar konuşalım dedim. Ertesi gün sordum, haberleştik. Ya daha da kötü, yani yürüyemiyor. Biraz hani nörotik olabilir diye düşündüğüm bir insandı, tanıyordum kendisini. Ya o zaman dedim bu iş ciddi, yani bir doktora götürün dedim. Ve bir doktora, doktor arkadaşı da aradım hatta. Görürüm dedi, gittiler ona. Bana döndü sonra, ya önemli bir şey gibi durmuyor dedi. Ve... ertesi gün oldu, bazı ilaçlar vermiş, onların takibini hani yapacağız diye kararlaştırmıştık ama ertesi gün tekrar haberleştiğimde yürüyemiyor, daha da kötü, artık yardımsız, hiç kalkamıyor deyince ben hemen görüntülü olarak aradım ve baktım işte bacaklarını uzatmış öyle yatıyor kanepede yarı oturduğumda. Dedim ki nasıl yürüyemiyorsun dedim, ya sen bir kalk bakalım bir göreyim yürüyemediğini. Biz hastaya baktığımız zaman inspeksiyon dediğimiz bir olay var. Muayenenin en önemli aşamalarından birisi. Baktım, ne kadar gayret ettiyse yürüyemiyor gerçekten. Felç olmuş gibi, yani iki bacağı da tutmuyor bu insanın. Ve son birkaç gün içerisinde olmuş, bir hafta içinde olmuş olan bir olay. Benim hemen tabii yıllardır daha önce gördüğüm bir hasta bu. Hastalık bu. Guillain-Barré hastalığı dediğimiz bir hastalık. Sadece bakarak onun yürüyemediğini görmek bana teşhis koydurdu ve hemen işte acile gönderdik. Çünkü bu solunum kaslarını tutabilir ve acillik olabilir. Ve nörolog arkadaşlar, evet teşhis Guillain-Barré, iki nörolog, Fransız nörolog, ta 1916'da tarif etmişler bunu. Bir mikrobik hastalıktan 2-3 hafta sonra oluşan antikorlar sinirlerin, miyelin tabakasını bozarak kasları hareketsiz hale getiriyor ve acil durumları olabilen bir hasta. Yani sadece bakarak ve ona nedir şikayetin diye sorarak uzaktan, hani online hekimlik olur mu hani sorusu da var, bugünlerde hep böyle şey yapıyoruz. Bir tür online hekimlik yaptım ama sonuçta gene görsel olarak baktım ve konuştum ve sadece bu konuşma ve görerek bu Guillain-Barré dedim ve teşhis Guillain-Barré çıktı ve tedavi hemen başlandığı için de düzelme yolunda şimdi. Gayet iyiye gidiyor. Çok geçmiş olsun kendilerine, sizin de yakınındı. Ve İstanbul dışında bir yörede, kuzeyde, Karadeniz'de onunla ilintili bir parçayı da onunla ilintili çalalım o zaman. İki ayak oron. Kardeş Türklerden geliyor. Oy oy. Tamam. Oy oy isimli parçayı Kardeş Türklerden dinledik. 24 Eylül 2021 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dan önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Taner Gören ve kendisiyle tıp eğitiminden başladık. Anamnezin önemi, bu konuları konuşmaktayız. Söz Ayşegül'de. Evet Ayşegül. Evet hocam, biraz da uzaktan görüntülü bir konuşmayla nasıl tanı koyduğunu anlattı. Tabii bu merkezlerde gereksiz ama kişi gerçekten erişimin zor olduğu bir yerde olduğunda bu işe yarayabilir. Bir de şimdi son teknolojiye baktığımızda kardiyolojik ve kronik hastalıklarla ilgili çok ciddi teknolojik gelişmeler görüyoruz. Özellikle giyilebilir teknolojiler. Örneğin saatle nabız, tabii daha da çok şey yapabiliyor giyilebilir teknolojiler. Tansiyon ölçümü yapabildiği söyleniyor. Tabii Taner Hocam bence buna katılmayacak. Ama giyilebilir teknolojiler sizce ileride özellikle kardiyoloji anabilim dalı için bir kolaylaştırıcı olabilir mi? Ya tabii, yani ister istemez teknoloji ilerledikçe hani insanlar bu gidişle şunun gerçekleşebileceği varsayımında bulunabiliyorlar. Yani birazcık bu konuyla ilgilenen kişiler. Yani günün birinde öyle bir işte robot olacak ki kişi robota şikayetlerini söyleyecek. İşte şikayetler girilecek. Bir takım laboratuvar bulguları girilecek. Ve bu yapay zeka yani diye söylediğimiz bir mekanizma ile artık hekimlik yapay zekanın yapacağı, vereceği bir hizmet olacak gibi bir varsayımda bulunuluyor. Hakikaten aklımızın alamayacağı derecede yani bu konuda bazı kitaplar okumaya çalışıyorum. Çünkü o işin içine fizik ve çok derinlemesine bir bilim giriyor ve benim şu anda nereye varabileceği konusunda hayal gücüm bunu anlamaya yetmiyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Tabii ki yani teknoloji mutlaka girecek ve biz bu teknolojiden yararlanacağız, yararlanmalıyız da. Ama bu hani hekimliğin binlerce yıllık birikimi olan materyali bir anda çöpe atmamalıyız. Yani 2500 yıl önce Hipokrat'ın işte bugünkü modern tıp, modern hekimliğin başlangıcı olarak hani kabul ettiğimiz o aforizmaları ile başlayan işte 500 yıl süreyle Avrupa tıp fakültelerinde İbn Sina'nın işte tıbbın kanunu diye kitabının okutulduğu dönemleri bunları unutmamalıyız. Yani hastaya bakarak, hastaya dokunarak, hastayı koklayarak, hastayı dinleyerek teşhisin konma sürecinin geldiği bu noktada ben hastalarıma bazen diyorum ki yani aslında size basit gibi görünüyor işte vurarak, dinleyerek, bir basit stetoskopla dinleyerek teşhis koymaya çalışıyoruz. Oysa buna ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Bilgisayar tomografi var, PET dediğimiz işte çok ileri görüntüleme yöntemleri var, MR var. Hakikaten görüntülere de baktığınız zaman ya artık hiçbir şeye gerek kalmıyor. Bu her şeyi söyler dediğiniz bir algı yaratıyor insanda. Ama gerçek öyle değil. Gerçek öyle değil. Yani benim yani öyle hastam var ki anjiyosu yapılmış, 2-3 tane MR çekilmiş, 3-4 tane BT yapılmış, eko yapılmış, tanı konamamış. Ben yarım saat asistanımla hastayla konuşup mesela konstriktif perikardit diye bir durum var. Böyle bir hasta hatırlıyorum. 2 yıldır tanı konamayan hasta. Yarım saatte hastanın zaten daha boynuna bakınca boyunda toplar damar dolgun gözüküyor. Onun tipik bir bulgusudur. Hemen dikkati çekiyor insanın zaten. Ve ondan sonra muayenesini yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve hiç başka bir tetkike gerek kalmadan hastanın teşhisi koyuyorsunuz. Bir sürü tetkik, 2 yıldır tanı konamayan hasta. Sadece anamnez ve fizik muayene tanı konmuş olan. Bunun birçok arkadaşımın sayısız böyle örnekleri var. O nedenle teknoloji mutlaka girecek ama bunu böyle hani şu andaki giriş bu giyilebilir materyaller. Bu ne için? Yani bu insanlığa hizmet için değil. Bu tamamen kar amacıyla gene yani yapılmaya çalışıyor. Para hani neresinden para kazanabiliriz'i konsantre olunarak yapılan şeyler bunlar. Mesela ben saatlerde hakikaten bu elektronik saatler elektro çekebiliyor. Bazı hastalarda işte çarpıntım var diyen hastada hakikaten tanı koydurucu bazı bulgular görebiliyoruz. Ha, bu tür faydalarını dikkate alıp insanlığa hizmet anlamında ne kadar teknolojiyi bu işe sokacağız, bunun tartışmasını yapmamız lazım. Yoksa biz bunun için şimdi teknolojiyi işte sokalım, ne kadar para kazanabilirsek işte o kadar iyi falan gibi bir düşünceyle hekimlik giderek ölecektir ve başka türlü bir olaya evrilecektir. Yani şu andaki hekimlik bir de artık şimdikini bile bulamayacağız gibi bir kaygı taşıyorum doğrusu. Yani bu bir belki iyi ve yerinde kullanılan bir takım yardımcı araçlar olmalı bu modern teknoloji. Evet. Ama hiçbir zaman sadece hedef onun üzerinden ilerleyip hekimliğin özünü aslını unutmak o çok hatalı bir yaklaşım. Ve bunu da modernlik, çağdaşlık yani yeni teknolojiye karşı mısınız sorusuyla da muhatap olunuyor ki bu hiç öyle değil. Yani ben bunu aşılarda örneğin görüyorum. İşte mRNA teknolojisi, şu teknoloji, modern teknoloji yani olduğu zaman her şey çok iyi olduğu düşünülüyor. O daha iyi olduğundan değil, örneğin daha süratli belki elde ediliyor, daha avantajları var. Ama o mutlaka daha iyidir demek değil. Bu ayrımı iyi yapmak lazım ve hani ne külliyen yeni modern teknolojiye düşman olmak ne de sadece ona teslim olmamak lazım. Bizim hani elimizde bir silah, bir yardımcı araç olarak kullanılacak bir unsur olmalı herhalde bu modern teknolojiler. Çok haklısın. Evet, çok. Yani entegre etmeliyiz yani, evet, değil mi? Evet. Bu ama şu ritüeli, yani hastanın hekimle karşılaşması olayını mutlaka sürdürmeliyiz, devam ettirmeliyiz. Yani hekimle hasta karşılaşmalı, yani bir işte nasılsın demeli, şikayetin nedir diye sormalı. Empati dediğimiz olay, yani hiçbir robot hani bir hekimin, evet, yaptığı empati yapamaz ki. Yani istediğiniz kadar bilgi girin içerisine. Ben hastalarıma, demin sözüm tamamlayamadım, dağıldı. Diyorum ki yani evrenin en gelişmiş bilgisayarı insan beyni. Evet. Ve hani bir bilgisayar tomografi içine adamı sokuyorsunuz, işte bir tambur dönüyor, oradan X ışınından bilgi alıyor, bir görüntü elde ediyor. Ben ne yapıyorum? Bir kere görüyorum, konuşuyorum, bunlar hepsi beyne gidiyor, bunların gelen bilgiler. Elimle dokunuyorum, vuruyorum, evet, bütün bunlar beyine gidiyor, en gelişmiş, evrenin en gelişmiş şu anda bildiğimiz bilgisayarına. Ve orada daha önceki bilgiler ışığında bir tanıya varılıyor. Hani bu gerçekten hiçbir bilgisayarla karşılaştırılamayacak, kıyaslanamaz bile yani diye düşünüyorum. Evet Ayşe. Yalnız tabii hani hekimliğin açmazlarından birini de konuşmamız gerekiyor. Siz Yüksek Onur Kurulu üyesisiniz. Yani hekimliğin herhalde gelebileceği en yüksek yerlerden biridir. Siz eminim böyle bakmıyorsunuz ama hukuk davaları var bir de. O hukuk davalarının çoğunda hekime 10 dakika mı 20 dakika mı dinledin diye değil, emaniye yaptırmadın diye sorabiliyor mesela. En basit baş ağrısında bir nörolog bence MR yaptırmasa elbette ki olur. Ama orada bu sorular geliyor. Aslında bu hukuki davalardan da biraz kaçınmak için de çok ileri tetkik yapılıyor gibi hissediyorum ben. Yani çok haksız mı? Haksız da bulamıyorum çünkü hayatınız bir anda mahvolabilir bir davayla. Çok doğru. Yani aslında benim olaya yaklaşımım açısından sürekli düşündüğüm bir şeye değinmiş oldun. Şimdi insanlar hekime gidiyorlar ve işte bir şekilde işte şikayetinle falan ve hekim MR ya da BT istemediği zaman hasta tepki duyuyor. Ya işte doktor bey, benim bir MR'ımı çekseniz, benim bir BT'yi, benden bir BT yaptırsanız olmaz mı? Niye yapmıyorsunuz? Gibi. Yani bunları istemeyen hekim pek makbul bir hekim, makbul olmayan hekim, olmayan hekim gibi bir algı var insanların kafasında. Ya ben şunu hayal ediyorum. Yani öyle bir farkındalık yaratabilelim ki hasta hekime gittiği zaman doktor bey, benim anamnezimi neden almadınız? Benim fizik muayenemi neden yapmadınız diyebilse keşke. Halkımızın bunu söyleyebileceği bir noktaya nasıl getirilebileceğini doğrusu sürekli hani kafamda bunu düşünüyorum. Bilmiyorum yapabilir miyiz ama aynen BT gibi, aynen MR gibi İngilizce literatürde history taking ve physical examination, bu bütün ana kitaplarda hastalıklar anlatılırken anamnez alma ve fizik muayene başlıkları altında bir sürü bilgi verilir. Bu artık bizim pratiğimizde bu başlıklar yok artık. Yani işte laboratuvar tetkikleri başlığında ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Yani ben her fırsatta anamnez ve fizik muayene olmadan tanı konamaz. Hatta şöyle bir şey var, bu çalışması da yapılmış olan bir şeydir. Anamnez ve fizik muayene ile hastaların %80'inde, hatta bazı yerlerde rastlarsınız %90'ında doğru tanı konabilmektedir. Sadece konuşarak ve hastaya dokunarak, muayene ederek, dinleyerek hastaların %80'inde tanı konulabilmektedir. Bunu gerçekten özellikle genç hekim arkadaşlarıma, tıp fakültesinde okumakta olan tıp öğrencilerine vereceğim en önemli mesajlardan birisi bu olabilir diye düşünüyorum. Hocam siz ilk dersinizde hep bir de şunu söylersiniz, tabii biz şanslı öğrencilerdik, şimdikiler bu şansa sahip değil. Hekimlik bir de sadece tıp fakültesindeki tıp kitaplarını okumakla olmaz. Siz Sait Faik de önerirdiniz. Evet. Şimdi evet. Onlar mahrum ama belki bu programı dinleyenler vardır. O ilk dersteki önerilerinizi belki buradan da yaparsınız. Ya ben şöyle 1979-83 yıllar arasında iç hastalıklar, İstanbul Tıp Fakültesi iç hastalıklarında dahili ihtisası yaptım önce. Daha sonra 1988'e kardiyoloji yüksek ihtisasına girdim. Ya benim ihtisas yaptığım dönemde yani hocalarımız o kadar titizdiler ki yani bizim böyle bir nokta, virgül, noktalı virgül bunları bile yani buraya şunu koymalıydın, bunu koymalıydın. Şimdi hastanın hikayesi diye bir bölüm var. Bir şikayeti var, bir de hikayesi var. Şimdi hikaye deyince ben bunu hocalarım çok önemsedikleri için ben de tabii ki bunun çok önemli olduğunu artık iyice özümsediğim için sonra akademisyenliğe başlayınca öğrencilerime de hani bir örnek olsun diye diyordum ki hikaye bölümünü yazarken Sait Faik Abasıyanık'ı düşünün diyordum. Onun hikayelerini mutlaka okuyun ve aynen onun hikayelerindeki gibi titizlikle bir hasta hikayesi yazılmalı noktasına virgülüne dikkat ederek hikaye yazılmalı diye böyle bir öneride bulunuyordum öğrencilerime. Evet. Hocam bizim iç hastalıklarının salı günü toplantıları da ne kadar dikkatli olurdu. Herkes Türkçe'de yetersizlik mi diyecek, yetmezlik mi tabii diyecek. Yanlış söylerseniz bitersiniz. Yani evet. Bütün her şeyi doğru söyleyin. Orada evet, takılırsanız acaba şimdi devam ediyor mudur bu kadar dikkatle diye düşünüyorum. Türkçe'ye de inanılmaz dikkat edilirdi. Mesela şimdi şeyi görüyorum ben, ilacı stopluyoruz deniyor. Yani öyle evet. Bir salı toplantısında ilacı evet. Stopladık değil. Yani evet. Bence biterdi orada konuşma. O iç hastalıkların efsanevi salı toplantıları değil mi? Evet. Evet, benim de orada bayağı ilginç evet, yani. Vakalar var gerçekten. Peki biraz da şu son bölümde fazla süremiz kalmadı. Şu COVID döneminde kalp hastalıklarına bakalım mı Taner? Neler gördünüz? Farklı mıydı? Neler diyeceksin? Daha sonra hani kan sulandırıcılar böyle ezbere kullanılıyor falan konuları da belki diyebiliriz. Ya bu COVID döneminde tabii ki yani sen de çok iyi biliyorsun bu ACE2 reseptörü üzerinden hücre içine girerek dokulara işte zarar veren bir enfeksiyon hastalığı ve en çok da işte akciğer dokusuna ve damar endotelindeki hücrelerin içerisine girerek zarar veriyor. Bu çerçevede tabii ki kalbin damarlarında bir tür vaskülit yapmak suretiyle ve bu damarın iç yüzeyindeki yaptığı bozukluk sonucu ortaya çıkan bir pıhtılaşma mekanizmasının aktive olması sonucu damarların içerisinde pıhtı oluşarak, atar damarlar içerisinde pıhtı oluşarak damarların tıkanması şeklinde vakalar tabii ki yayınlandı. Ayrıca kalbin kasını, hani virüsler kalbin kasını da etkileyebiliyorlar. Viral miyokardit dediğimiz bir hastalık. Miyokard kalp kasının adı. Bunun iltihabı, virüslerle olan iltihabına miyokardit diyoruz. Bu çok eskiden beri bildiğimiz bir şey. Koronavirüs de bir virüs ve bu da miyokardit de yapabiliyor. Ve yani oldukça da yani oran olarak hasta serilerinde yani %10, %15 gibi kalbin tutulmasının söz konusu olduğuna dair bilgiler bize ulaşmıştı. Fakat bir yandan da tabii böyle bir pıhtılaşma olayı olunca Bu D-dimer dediğimiz aslında hem pıhtılaşmanın bir belirtisi olan hem de bir infeksiyonun, hani inflamasyon parametresi diyoruz, infeksiyonun bir belirtici olan D-dimer'ın yüksek olması acaba bir bu iltihaptan mı yoksa pıhtı da mı oluşuyor bu insanda dedirtiyor ve bu nedenle antikoagülan dediğimiz halk arasında kan inceltici, kan sulandırıcı dediğimiz tedaviler bunlar, heparin dediğimiz iğne şeklinde olanları var. Bir de aspirin var. Bu konu ben her kendi alanım olduğu için takip etmeye çalışıyorum. İşte yakın zamanda bir çalışma, Oxford Üniversitesi'nin bir yaptığı bir çalışma devam ediyor. 15 bin COVID geçiren hastaya aspirinle yapılan çalışma, 15 bini işte ikiye bölüp işte 7500 yaklaşık olarak rakamları söylüyorum. Bir kısmına herhangi bir aspirin verilmeden diğer gruba da aspirin verilerek izlendiklerinde, ki bunlar karantina süresince bu tedaviyi alıyorlar. Ve ondan sonra işte 28 günün sonunda mortaliteye bakıyorlar. Bir tanesinde 1222 bu aspirin alan grupta, ötekinde de 1299 ölüm oluyor. Ve sonuçta bunun istatistik olarak hiçbir şekilde anlamlı olmadığını gösteren sonuç çıkıyor. Yani sonuçta kan sulandırıcıların ne kadar faydalı olduğuna dair böyle tam bir kanıt yok. Ama birçok hekim arkadaş ne olur ne olmaz kabiliğinden bu tedavileri başlayabiliyorlar. Ama bugün için işte mesela bazı hastalık gruplarında da daha ağır seyrettiğine dair, işte hipertansiyon olanlarda daha ağır seyrettiğine dair yazılar yazıldı. Fakat bunlar da çok net değil. Bazen yaşlı insanlarda daha hafif seyredip genç insanlarda daha ağır seyrettiğini de biliyoruz. Yani sanıyorum daha zaman var, yani bilgiler henüz yeterli değil. Ben aspirin bana çok soruluyor. Hani ilk günlerde o karantina döneminde hani kullanılsın ama ondan sonra artık çıktıktan sonra kullanılmasının bir yararı olmadığını düşünüyorum. Çünkü onun da kanama yapıcı, gereksiz yere kullanıldığında kanama yaparsa boşu boşuna vermiş olursunuz ve bu bir malpraktis olmuş olur. O yüzden bu konuda bilgiler henüz böyle netleşmiş bir algoritma yaratacak bir hale gelmiş değil diye düşünüyorum. Evet Ayşegül, var mı sosyal medyadan Taner Hoca'ya soru ya da yorum? Sosyal medyadan var aslında da çok başka yöne gidince konuşma acaba sormasam, söylemesem dedim ama şimdi sordunuz, söyleyeyim hemen. Programın başında anmıştım. Ceren Kumbasar hemen yorum da yapmış, bizi dinliyor. Bu bilinci keşke hepimiz erişsek diyor. Siz hastaların da anamnez talebinde bulunması gerektiğini belirtmiştiniz. Bir de tabii bir gazeteci refleksiyle yazıyor. Doktorun itibarını, daha itibarlı olduğu günleri de tekrar geri getirmek için bir şeyler yapmalı mıyız acaba diyor. Çünkü sürekli biliyorsunuz doktoru itibarsızlaştıran haberler, durumlar, söylemler oluyor ve görüyoruz bunu. Bu tabii belki son olarak da onu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Sağlıkta şiddet vakalarını çok arttırıyor. Bu nedense çözümlenemeyen bir durum gibi. Siz de çok deneyimli bir hekimsiniz. Nasıl bu sağlıkta şiddetin önü alınır? Çünkü her gün başka bir konuyu konuşuyoruz sağlıkta şiddetle ilgili. Ya şimdi 2002'de bu sağlıkta dönüşüm programı başlatıldı. Acil eylem planıyla 14 Kasım 2002'de sanıyorum 3 Kasım'da iktidar oldu şimdiki iktidardaki parti. Ve acil eylem planıyla bu şey başlatıldı. O tarihlerde 2002'de yani insanlar Türkiye'de yılda 3 kere doktora giderlermiş. Ve aradan işte 5-10 yıl geçtikten sonra işte şimdiki dönemde baktığımız zaman bu oran yılda 9 kere doktora gitmek şeklinde bir artış gösterdi. Ve bu bir algı yönetimiyle iktidarın sağlık alanında ki en büyük başarısının daha doğrusu en önemli göstergelerinden biri olarak halk kamuoyuna sunuldu. Halbuki bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani bu 3 kez muayene olmak yerine 9 kez muayene oluyorsa yani doktor sayısı çok arttı, hastane sayısı çok arttı. Hastalara yeterince süre ayrılabilecek şekilde bu muayeneler hani artmış olsa her hastaya 20 dakika ayrılacak şekilde sayı 9 kere belki olsun diyelim ama öyle olmadı ki. Burada muayene süresinden kısarak bu gerçekleştirildi. Muayene süresini kıstığınız zaman 5 dakikaya indirdiğiniz zaman sadece hasta ile hekim karşılaşır. İşte birbirine merhaba diyecek bir vakitleri olur ancak. Onun dışında yani hiçbir şekilde bir hekimlik hizmeti anlamında hiçbir şey ortaya konamaz. Şimdi toplumda en çok ölüme yol açan hastalık nedir diye sorduğumuzda öğrencilerden beklediğimiz cevap koroner arter hastalığı yani kalbin damarının tıkanması, enfarktüs dediğimiz hastalığın da içinde olduğu bir hastalık grubu. Şimdi bu hastalığın en önemli belirtisi göğüs ağrısı. Göğüs ağrısının 20 çeşit sebebi var. Ve hasta benim göğsüm ağrıyor dediği zaman siz onun bu göğüs ağrısının o 20 çeşit sebepten hangisi olabilir bu 20 çeşit hani bir tanesi kalp. Bu kalp midir? Yani önce bu kardiyak mıdır? Non kardiyak mıdır? Yani kalp dışı mıdır? Bunu ayırt etmenin ne elektroyla ne başka bir yöntemle hiçbir şekilde bunu ayırt etmek mümkün değildir. Sadece konuşarak ayırt edebilirsiniz bunu. Ve ben bizim malpraktis dosyaları içerisinde ne yazık ki yılda bize gelen dosyalar içerisinde en az 3-4 tanesi acile gitmiş, işte göğsüm ağrıyor diyor, kas ağrısıdır deyip eve gönderilip evde hayatını kaybeden hasta örnekleriyle dolu. Yani başka türlü bir şey, hani bu, şimdi böyle bir şey olduğu zaman sevgili Ayşegül, hastanın doktora saygısı da azalıyor. Hastanın doktora saygı gösterebilmesi için hastanın onunla yeterince bir vakit geçirmesi gerekiyor. Hastanın doktora saygı göstermeye zamanı kalmıyor ki. 5 dakikada nasıl saygı göstersin? Üstelik de o 5 dakikanın sonunda devamında derdine de çare bulamazsa ya doktora gittim derdime de çare bulamadı diyorsa nasıl saygı göstersin? Tabii ki bunun sonunda şimdi kısa muayene süresi anamnez ve fizik muayene yapılmaması malpraktis dediğimiz olayı arttırır. Malpraktis de insanlarda sağlık sistemine karşı ne olur? Bir tepki oluşmasına neden olur. Yani benim sağlıktaki bu şiddetin temelinde yatan esas sorun hasta-hekim iletişiminin yeterince sağlanamaması ve buna uygun bir sağlık ortamının olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum bu. Sağlıkta şiddetin birinci derecede sebebi budur. Bir dönem bu Ersin Aslan'ın öldürüldüğü yıl Dünya 2012 idi zannedersem 17 Nisan. Dünya Tabipler Birliği Başkanı gelmişti ve biz toplantılar yaptık. Ve akşam yemeğinde ona şey sordum. Yani sizin hekimliğin geleceğiyle ilgili duyduğunuz en önemli kaygı nedir sizce diye sorduğumda hasta-hekim iletişiminin giderek bozulmasıdır demişti bana. Hasta-hekim iletişiminin olması için hasta ile hekimin bir arada kaldığı süre en az 20 dakikadır olması gereken. Bu süre içerisinde hekim hastanın gözüne bakarak, ona dokunarak onunla konuşmalı ve onunla saygı ve sevgiye dayalı bir iletişimi sağlaması lazım. Yoksa başka türlü hekimlik olamaz diye düşünüyorum. Taner, bu dediğin çok doğru elbette, gözlemlerin, söylediklerin, hasta hekim ilişkisi. Ama buna bir ek ilave etmek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Hastanın hekimin yanına girmeden önce hekimi kafasında koyduğu yer hekimi nasıl canlandırdı? Evet. Bundan yıllar önce benim annemin eczanesine ya da bir hekimin muayenehanesine hastalar ya da oraya gelecek kişiler ceketlerini ilikleyerek girerlerdi. Ama şimdilik bir süreden beri onlar sizin için buradalar, hesabını sorun, işte onlar sizin emrinizde şeklinde bir iteleme, bir düşmanlaştırma da hastanın hekim yanına girerken biraz daha farklı bakarak, bu da artık benim adımım, ben ne istersem onu yapacak gibi girmeye başladı. Bu da önemli herhalde. Ama işte bu bir kısır döngü içine giriyor. Bu bir kısır döngü. Evet. Yani hekim az vakit ayırıyor. Az vakit ayırınca saygı azalıyor. Bu sefer hasta hekime saygı duymuyor. Bir de tabii yöneticilerin işte doktor efendi dönemi bitti gibi laflar üzerinden yola çıkarak ne yazık ki hekimlik saygınlığını giderek yitiriyor. Yani söylenecek çok şey var tabii ama şu anki durum, gidişatımız gerçekten kaygı verici ama bunu gene hekimler çözecektir diye düşünüyorum. Ben umudumu kaybetmiş değilim. Yani bu en sonunda düzelmek zorunda. Evet, sağlıklı bir hekim-hasta ilişkisi ve sağlıklı bir yaşam için, bunu sağlamak için sağlık sektörüne olan toplumun ilgisi ancak böyle düzelecektir. İlişkisi böyle düzelecektir. Kitabından, kitabını bekleyeceğiz merakla. Yıl sonuna doğru umarım. Ama ihmal etme, öteleme yani. Valla artık mecburum yani. Birçok birçok yerde söyledim. Bu elim mecbur, bunu şey yapacağız, çıkaracağız. Ben genç arkadaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum. Şimdi bizim etik kurallarımız var. 7 tane etik kural benim kafamda, hani 7 rakamı kolayca kalır insanın kafasında. Birinci kural saygı göstermek. İkinci kural zarar vermemek. Hekimin aslında hastaya yarar sağlaması söz konusu. Bu üçüncü kuraldır. Birinci kural saygı, ikinci kural zarar vermemek. Üçüncü, yarar sağlamak. Bir ünlü hekimin sözünü söylemek istiyorum. Ünlü bir hekim demiş ki, tıp fakültesinden mezun olduğum gün insanlık için en tehlikeli şey bendim demiş. Hı. Yani bunu yani söylüyorsa, yani mezun olduğu gün insanlara zarar vereceğim korkusunu taşıyarak mesleğine başlamış ve o korkuyla, tabii o korkuyla kendi elini bağlamamış. O korku kendisini doğru yola yöneltmiş. Ben hastaya ne yaparsam yapayım zarar vermemeliyim düşüncesi sürekli kafasında açık kalmış, bu düşünce. Ve öyle bir yolla devam ettiği için sonunda iyi bir hekim olmuş ve ünlü bir hekim olmuş. Ben ismini bilmiyorum, bir yerde okumuştum bir zaman ama bu hiç unutmadığım bir cümleydi. Mesaj olarak öğrencilere bunu söylemek istiyorum. Yani geleceğin hekimlerine Taner Hoca'nızın önerisini lütfen dikkate alalım. Çok önemli çünkü. Evet, programı bitirelim. Ayşegül, süremiz doldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, ben Taner, teşekkür ederim. Gerçekten aslında bir sürü şey söylemek istiyordum. Hepsini söyleyebildiğimi bilmiyorum ama ya da sürekli anamnez, fizik muayene diye tekrar ettikçe ya başka bir şey de söylemedi algısı oldu mu bilmiyorum. Ama ben söylemeye devam edeceğim. Ama bu çok önemli Taner. Yani bunun söylenmesi lazım zaten. Bizim de beklentimiz oydu. Yakında kitabın çıktığı zaman bir de kitap üzerinden konuşuruz. Bir daha söylersin bunları. Bunların çok önemli olduğunu öneriyoruz. Peki son parça olarak sana Bayar Şahin'den bir parça dinleteceğiz. Cilveloy Nanay'da. Bu da o yörelerden bir parça. Sana Açık Radyo'dan bir... Çok teşekkür ederim. Hediye diyelim. Dinleyenlere saygılarımı iletiyorum. Umarım iyi şeyler söyleyebilmişimdir. Herkese her zaman. Sevgiler. Tabii. Çok çok teşekkürler Taner, vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Herkese hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.